działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 22 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie połowa ognisk koronawirusa w kraju jest w miejscach pracy. Jest kolejny apel ministra zdrowia o pracę zdalną. Prokuratura regionalna w Szczecinie wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. 5 osób, które po wypadku autokaru na autostradzie A4 trafiły do szpitali, jest w stanie ciężkim. Prawie połowa ognisk koronawirusa w kraju jest rozpoznawana w zakładach pracy, podkreśla minister zdrowia i ponownie apeluje, aby przechodzić na pracę zdalną. Premier Mateusz Morawiecki dodaje, że im więcej osób będzie przestrzegało zasad sanitarnych i podda się szczepieniu, tym szybciej pandemia zostanie zwalczona. Z badań sanepidu prowadzonych w ostatnich dniach wynika, że połowa dużych ognisk zakażeń to zakłady pracy. Dlatego szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ponowił apel do pracodawców. Pozwólmy pracownikom wykonywać swoje obowiązki z domu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej. Premier Mateusz Morawiecki mówił tymczasem, że obostrzenia związane z pandemią wprowadzone 2 tygodnie temu na Warmii i Mazurach już przynoszą efekty. A rezultaty wczorajszego lockdownu w całym kraju w opinii szefa rządu również niedługo zobaczymy. Mateusz Morawiecki apelował o przestrzeganie zasad związanych z pandemią i szczepienie się. To, że szczepionki działają, jak mówił premier, widać już na przykładzie innych krajów. Wielka Brytania już też wcześniej zaczęła szczepić. Już dzisiaj widać bardzo wyraźny spadek zakażeń. Mateusz Morawiecki przekonywał, że dobrą decyzją było niewstrzymanie w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca. Jak mówił szef rządu, badania pokazały, że również ta szczepionka jest bezpieczna. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest wniosek śledczych o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Prokuratura regionalna w Szczecinie wystąpiła z wnioskiem do Izby Wyższej Parlamentu o uchylenie immunitetu. Jak mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej, śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo prowadzone jest od końca 2019 roku. Większość świadków przesłuchanych przez CBA i prokuraturę wskazuje na marszałka Grodzkiego, który miał przejmować korzyści majątkowe, dodaje prokurator Ewa Bialik. Wniosek skierowany przez prokuraturę regionalną w Szczecinie dotyczy podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, kiedy pan Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Prokuratura zamierza przedstawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012. Adwokat marszałka Senatu, mecenas Jacek Dibuła, powiedział, że cała sprawa ma charakter czysto polityczny. Jesteśmy głęboko przekonani, że w tej sprawie nie ma jakichkolwiek podstaw do formułowania tego typu zarzutów, natomiast cała sprawa ma charakter tylko i wyłącznie polityczny. Prokuratura nie działa tutaj jako organ wymiaru sprawiedliwości, ale jako narzędzie polityki realizujące wolę osób rządzących. Przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej zagrożone są karą do 8 lat więzienia. 5 obywateli Ukrainy pozostaje w szpitalach po wypadku na autostradzie A4 w Kaszycach na Podkarpaciu. Przed północą autokar jadący w kierunku Korczowej zjechał do rowu i uderzył w skarpę. Zginęła jedna osoba. Ranni są pod opieką lekarzy w szpitalach w Przemyślu, Przeworsku i Jarosławiu, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Te osoby, które są hospitalizowane, ich stan określamy jako poważny, z tym, że jedna z osób ma uszkodzony kręgosłup, więc na pewno jej sytuacja zdrowotna jest najpoważniejsza. Jak mówi Daniel Dryniak ze Straży Pożarnej, podczas ratowania pasażerów autokaru strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. 2 osoby było zakleszczone w autokarze. Po niespełna godzinie ostatni z pasażerów został uwolniony. Niemal w tym samym miejscu w Kaszycach na autostradzie A4 na początku marca przewrócił się inny ukraiński autokar, którym podróżowało 57 osób. 5 osób zginęło na miejscu. W Wersalu rozpoczyna się proces byłych dyrektorów francuskiej filii firmy IKEA oskarżonych o szpiegowanie pracowników i klientów. Przed sądem staną także policjanci, którzy mieli przekazywać firmie poufne informacje dotyczące przeszłości karnej kilkuset osób. Dyrekcja IKEA zaprzecza zarzutom. Proces będzie dotyczył 15 osób, m.in. dwóch byłych dyrektorów generalnych filii IKEA we Francji, kilku dyrektorów sklepów oraz 5 policjantów. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura chce także ukarać IKEA grzywną o wysokości 3 700 000 euro. Sprawę ujawniły w 2012 roku francuskie media. IKEA miała wówczas zatrudniać prywatne firmy ochroniarskie i detektywistyczne, aby śledzić swoich pracowników oraz ich rodziny, ale także kandydatów do pracy i klientów sklepów. W sumie szwedzka firma miała płacić ponad 600 tysięcy euro rocznie za nielegalny dostęp do tajnych informacji. Głównym dowodem w procesie są maile dyrekcji dotyczące szpiegowania pracowników. Francuskie media piszą o siatce szpiegowskiej stworzonej przez IKEA. Dyrekcja tłumaczy, że kontrole miały chronić firmę przed kradzieżami lub atakami ze strony ekoterrorystów i że procedury te zostały zniesione. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem najwięcej słońca i pogodnego nieba na zachodzie. Nad pozostałą resztą kraju może się chmurzyć i padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 2 stopnie, w centrum około 5, a najcieplej na nizinie szczecińskiej 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba. Sterowanie smartfonem. Teraz za jedyne 1590 zł. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 14. Pan Rafał z Łodzi ratuje sprawę, przypominając, redaktor nie wziął przypadkiem ze sobą dziś gitary. Tak się akurat złożyło, że przypadkiem. Tylko tutaj sobie po głos włączę. O, możemy grać. Thank you. przy takich dźwiękach to można rozpoczynać jesień. Jesień, właśnie, bo pani Natasza Tarsultana właśnie z Australii, tam od 3 tygodni już jesień. Dnia ubywa troszkę chłodniej, a u nas w rozpoczynającym się tygodniu ocieplenie, będzie zdecydowanie mniej opadów niż w ubiegłym tygodniu, no i miejscami temperatura podskoczy nawet do 15 stopni, a niewykluczone, że i więcej. No tak, to można rozpoczynać wiosnę. To rozumiem. O przerwie wiosennej i o świętach wielkanocnych już za chwilę. Face like the snake when 17,5 minuty po godzinie 14, poniedziałek, 22 dzień marca, święta wielkanocne tuż, tuż. Obok nas. I będą to już drugie święta zmartwychwstania w pandemii, czyli w pewnej izolacji. Niektórzy pozostaną w te dni zupełnie sami. I z myślą o takich właśnie osobach Fundacja Wolne Miejsce przygotowuje tak zwaną mobilną Wielkanoc. Ponad 2000 wolontariuszy dotrze do samotnych osób ze śniadaniem wielkanocnym. A w koszyczku świątecznym nie tylko poczęstunek, ale i gotowość do rozmowy. Czas poświęcony na kilka wspólnych chwil. Elżbieta Korczyńska. Chociaż do świąt wielkanocnych mamy jeszcze trochę czasu, w Fundacji Wolne Miejsce od dawna trwa stan podwyższonej gotowości, mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Najwyższą gotowość przedświąteczną mamy już od ponad miesiąca, ponieważ żeby zrobić wydarzenie na około 20, a może i nawet 30 tysięcy osób, bo w takiej skali się spodziewamy, to naprawdę trzeba wszystko dużo wcześniej zaplanować, przygotować i my jesteśmy już jakby trochę na półmetku przygotowań. W tym roku Fundacja planuje mobilną Wielkanoc. Zmieniliśmy formułę. Wcześniej byliśmy organizacją, fundacją, która przyjmowała gości samotnych, Wigilię i Wielkanoc, dokładnie w ten dzień właśnie świąteczny, ale w dużych obiektach miejskich. Przez pandemię w zeszłej Wielkanocy dojeżdżamy. Nasi wolontariusze w ten dzień właśnie świąteczny zapukają do mieszkań osób, które będą mogły dzwonić na specjalne infolinie podane na plakatach w tych miastach, gdzie my działamy. Każda taka osoba, która zgłosi swoje zapotrzebowanie, poda adres, poda ilość osób, bo czasami ta samotność nie jest tylko pojedynczością, to właśnie może spodziewać się ten poranek wielkanocny, że wolontariusz przywiezie takie pakiety świąteczne. Mobilna Wielkanoc jest zaplanowana w różnych miastach w Polsce, mówi Kamil Barwinek, koordynator Fundacji Wolne Miejsce dla miasta Kołobrzeg. W tym roku dowieziemy 300 paczek do samotnych, starszych, a także w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Kołobrzegu. Będą to takie paczki z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. Znajdzie się oczywiście tam biała kiełbasa, jajko wielkanocne, będzie bigos, sałatka jeżynowa, sery, wędliny, ćwikła, a także ciasto, owoce. Więc to będzie taka paczka, gdzie będzie wszystko to, co znajduje się na stołach podczas Wielkanocy. Oczywiście dołączymy też specjalne życzenia wielkanocne do tych paczek. Fundacja szuka wolontariuszy. Kto może się zgłosić? Każdy, kto chce, dlatego że mamy pracę w kuchni, mamy potem wolontariat związany z pakowaniem prezentów i mamy osoby, które potem rozwożą już samo święto, czyli tutaj też bardzo często jest to taki team na przykład rodzinny. Generalnie każdy z nas przechodził w życiu jakieś trudniejsze chwile, każdy miał jakiś trudniejszy moment i często właśnie takie osoby dzisiaj do nas trafiają i chcą w ten sposób się odwdzięczyć, chcą przekazać te dobro, które trafiło do nich. W ubiegłym roku na przykład, kiedy po raz pierwszy te paczki rozwoziliśmy, kiedy wybuchła pandemia COVID-19. My do nich docieraliśmy po raz pierwszy właśnie w kwietniu i te osoby dziękowały, że ktoś do nich przyszedł, ktoś o nich pamiętał. Są także momenty, kiedy ludzie po prostu płaczą, nie ukrywają wzruszenia, kiedy otrzymują od nas takie paczki. W jaki sposób można jeszcze wesprzeć tę akcję? Zawsze można na naszym Facebooku Wolne Miejsce czy na naszej stronie fundacyjnej zobaczyć listę produktów, które zbieramy. Ja wiem, że to są ogromne ilości, wszystko jest w tonach, kiełbasy, to są tysiące jaj. My zbieramy te produkty, zbieramy również środki finansowe na to, więc można czy zakupić nam towar, czy przesłać jakąś kwotę dedykacją na zakup czegoś konkretnego i pomóc osobom samotnym przeżyć lepiej te święta. Czy można zgłosić osobę samotną do udziału w akcji? Nie preferujemy zgłaszań za sąsiadów, za znajomych, za przyjaciół, dlatego że mieliśmy doświadczenia, że te osoby, nie wiedząc, że ktoś ma ich odwiedzić, po prostu albo tych osób nie było w tym czasie, albo po prostu były bardzo tym zdziwione. Więc w związku z tym preferujemy, żeby pomóc takiej osobie, takiej sąsiadce, sąsiadowi razem z tą osobą zadzwonić, żeby ta osoba wiedziała, oczekiwała. Osoby samotne będą mogły do nas dzwonić do 31 marca od 9 do 17 godziny jest czynna codziennie infolinia, a bycie wolontariuszem w każdej chwili, nawet dzień przed Wielkanocą, można do nas dołączyć, bo każda para rąk na wagę złota. Dodajmy, że akcja mobilna Wielkanoc w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa będzie przeprowadzana w sposób bezpieczny zarówno dla odwiedzanych osób, jak i wolontariuszy z zachowaniem rzecz jasna wszelkich wymogów sanitarnych oraz dystansu.

a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Przy okazji zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego w naszej kulturalnej audycji zajmujemy się między innymi mniejszościami narodowymi. Karaimi to najmniej liczebna mniejszość narodowa zamieszkująca nasz kraj. Według danych ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce żyło około 350 osób deklarujących właśnie narodowość karaimską. Ta społeczność, która od 600 lat mieszka na terenie Polski, Karaimowie wyznają religię abrahamową wywodzącą się z judaizmu, ale pod silnym wpływem islamu. Posługują się specyficznym językiem, brzmieniem przypomina on nieco język turecki, ale należy do grupy języków kipczackich, które można jeszcze usłyszeć na Krymie oraz na Litwie. Skąd wzięli się Karaimi w Polsce? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się do końca XIV wieku. Karaimi to społeczność, która ponad 600 lat zamieszkuje na terenach Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mariola Apkowicz, przewodnicząca zarządu Związku Karaimów w Polsce. Jest to społeczność, która odróżnia się od większości zarówno wyznawaną religią, jak i pochodzeniem etnicznym. Niezwykle istotnym elementem karaimskiego życia kulturalnego to są związki z tą ojczyzną, z której Karaimi przybyli na tereny Rzeczypospolitej, czyli z Krymem, ponieważ Karaimi mają wiele elementów zachowanych wspólnych z kulturą Krymu, kulturą krymską wspólną dla Karaimów krymskich czy Tatarów krymskich. Język karaimski, można powiedzieć, że jest pewną osobliwością. Należy do grupy języków tureckich, ale z dużymi wpływami języków słowiańskich. Efektem tego jest zachowana archaiczna leksyka, turecka morfologia i słowiańska składnia. Niestety, język karaimski znalazł się również w Czerwonej Księdze Języków Zagrożonych, mówi Adam Dubiński, prezes zarządu Karaimskie Dziedzictwo. Język karaimski niestety wpisany jest do Czerwonej Księgi UNESCO języków zagrożonych wyginięciem. No ale jeszcze są osoby, które tym językiem się posługują. W Polsce nagraliśmy jedną osobę, no jest kilka osób mówiących po karaimsku, dosłownie kilka w Polsce w jej obecnych granicach. Na Litwie obecnej wśród Karaimów jest około 30 osób, które mówią po karaimsku i tylko kilka rodzin, dosłownie na palcach jednej ręki, w których mówi się po karaimsku, bo znajomość języka to jedno, ale czy się go używa, no więc w zasadzie tylko 2-3 rodziny. Jakie są problemy karaimskie? No po pierwsze oczywiście niewielka liczebność, ale na to niewiele możemy sobie z tym jakoś poradzić. Nie może być nas więcej, nie jesteśmy społecznością, która przyjmuje do siebie neofitów, czy że można się nawrócić na religię karaimską, czy można zostać karaimem, nie będąc karaimem. To oczywiście powoduje, że pewne nasze problemy, z którymi staramy się walczyć radę, bo ponad 200 lat temu mówiono, że Karaimi nikną, a w dalszym ciągu jesteśmy. W związku z czym znajdujemy te sposoby na komunikację, na współpracę, na realizację własnych projektów. A jednym z nich jest niedawno utworzona historyczna mapa Karaimów. To wirtualny ślad obecności ich przodków w naszym rejonie Europy. Można tam również znaleźć nagrania i muzykę, która zabiera nas w podróż karaimskimi drogami. I to niesamowite, że taka kulturowa historia dzieje się właśnie teraz na naszych oczach. O kulturze i języku Karaimów opowiadała nasza reporterka Monika Suszek, a my przypominamy o obowiązku spisu powszechnego. Spisu, dzięki pewnie któremu dowiemy się choćby, jak liczebna jest grupa Karaimów. Przypomnijmy, do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 pozostało 9 dni, 8 godzin i 23 minuty. Już 1 kwietnia zacznie się, fachowo się to nazywa, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

13 minut pozostało do godziny 15. O tej porze zapowiadamy reportaż, który pojawi się po południu. Dziś tragiczna, smutna historia, ale miejmy nadzieję z happy endem. Tydzień temu wybuchł pożar na ranczu w Dębogórzu koło Rumi. Miłośnicy westernów pewnie doskonale znają to miejsce i samego pana Adama Mazurka, szeryfa. Wielu ruszyło z pomocą. Pożar westernowego miasteczka koło Rumi. 16 marca 2021 roku. Radio Kaszebę. Na granicy Rumi i Dębogórza. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Właściciel razem z pracownikiem uratowali wszystkie zwierzęta, ale przypłacił to poparzeniem i trafił do szpitala. Dziennik Bałtycki.pl. Trwa akcja ratownicza. Zostaliśmy poinformowani przed 3 w nocy, 15 marca, że się pali. Zadzwonił tak pracownik nasz, który mieszka tuż przy ranczo. Mąż, jak tylko przyjechał, to biegł na farmę i tam taka brama duża stała, tą bramę z takim impetem otworzył i zapomniał, że zaraz za bramą była zaparkowana wielka przyczepa i on tę przyczepę ogromną uderzył, dlatego ma poparzony nos i się przewrócił i tymi rękami w ten pożar, nie? No i potem dopiero zaczęło się ratowanie zwierząt i rancza, więc otwieranie wszystkich stajni tymi poparzonymi rękami. Teraz tylko fragment, ale już polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Całość w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed 18:00. Ranczo w ogniu. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Teraz za 11,5 minuty 15.